wydanie albumu Arka Kasprzaka poprzedziła internetowa publikacja singla Interstellar, który również znalazł się w debiutanckim zestawie szkiców. Pierwszy singiel Interstellar trwa 5 minut. Thank you. pianistycznie, głęboko zamyślony Interstellar. Kompozytor i instrumentalista Arek Kasprzak, od lat w Londynie. Zawodowo nauczyciel historii i socjologii. Pierwsza partia Sketches wydana została na przezroczystym winylu w lipcu ubiegłego roku. Dream Within a Dream oraz Mount Everest, łącznie 7 minut. tajemnica przezroczystej płyty w technicznym i emocjonalnym opisie, ujawniona po umieszczeniu w internecie utworu Interstellar. O płycie. Wydana będzie ona na przezroczystym winylu, najlepiej brzmiącym, ponieważ każdy barwnik ingeruje w jakość dźwięku. Krążek powstanie w procesie bezmatrycowego zapisu dźwięku, bezpośrednio. Tak powstają longplaye o wybitnych walorach brzmieniowych, a każdy z nich jest rękodziełem wiernie przenoszącym dźwięk i zamysł twórczy. Kolejne utwory: London Light, Searching for Underwater Giants oraz Astronomy of Human Soul. Przez 12 minut Arek Kasprzak, a gościnnie Andrzej Idzikowski oraz Shannon Idzikowska, której głos pojawił się wcześniej w utworze Mount Everest. studiu El Muzyki Sketches. Syntezatorowe, niekiedy wzbogacone przez gitarę gościa, dźwiękowe szkice Arka Kasprzaka. Płyta nagrana została w Polsce. Dystrybuowana w świecie przez label Future Dada Records. Powstały pod świetnym pretekstem El Muzyka polskiego Londyńczyka i poezja Edgara Allana Poe. Kolejne szkice. Mariana, Trench, Hadrons i Parallel Horizons przez 11 minut. Thank you. Drony i równoległe horyzonty. Za chwilę ostatni, 11 szkic Arka Kasprzaka. Mogą Państwo stwierdzić, że właściwie poznali debiutancki album naszego Londyńczyka w całości. Album jeszcze ciepły. Szkic do biografii kompozytora. Ulegał fascynacjom punk rockiem, reggae, aż do metalu. Aż kiedyś usłyszał Briana Eno z Robertem Fripem, long play, no pussy footing. Bardzo dziwne. A potem Popol Vuh, Ashra, po osobistego guru ekspresji muzycznej, Erika Satie, Arek Kasprzak. Dziękujemy. Nagranie kończące nadesłaną płytę. Tytuł Mirrors of Time. El Muzyka jako zwierciadło czasu. Grał Arek Kasprzak. Fragment listu z Londynu. Płyta Sketches to między innymi mój osobisty ukłon w stronę muzyki, której z zapartym tchem słuchałem w pana audycjach w latach 80., 90. aż do dzisiaj. Dziękuję po raz drugi. Kolejny polski artysta to Tadeusz Grabowski, aktualnie mieszkający w Norymberdze. Jego albumy z tego stulecia to Granica snu, The Bound of a Dream, Impossible Worlds, Światy niemożliwe. Na tle tej muzyki był usnuty spektakl z 2014 roku zrealizowany w Śląskim Planetarium. I znana już Państwu płyta Around the Moon, wokół Księżyca. To przedstawienie miało miejsce w Planetarium Śląskim w 2017 roku. A teraz posłuchamy nagrań rewelacyjnych, przynajmniej dla mnie, pamiętającego Mogowisko, Festiwal Kielecki w roku 1984. Tadeusz Grabowski znalazł partytury utworów, które wówczas w Kielcach wykonywał. Nagrał je powtórnie i jako zakończenie naszej nocnej projekcji proponuję Tadeusza Grabowskiego w kompozycjach sprzed lat. Do gwiazd, Mandarynka i Tibetan Canto. Thank you.